Эпітафія маёй котцы. Цябе звалі Бася, а цалкам Басота. 1992-95. Я магу прызнацца, што любіў цябе значна больш, чым абсалютную большасць вядомых мне дзвюхногіх істотаў. Тлумачэнні прагучаць пераканаўча, але банальна. Я складаў табе пацверджаныя сумнеўнымі пячаткамі радаводы ад стрыечнай сястры, коткі бельгійскай каралевы і ад бабулі ўлюбёнага ката Далай-ламы. Я выдумляў табе экзатычныя пароды ад тыбецкай барсістай да радзівілаўскай белагрудкі, якою ты афіцыйна лічылася апошнім часам, хоць была ўсяго толькі дачкою вясковай рыскі, якая падгуляла з тутэйшым сібірскім эмігрантам. Ты церлася аб ногі маіх таямніцаў і даверліва ўладкоўвалася ў іх на каленях. Назлукціўшыся віна, я чытаў табе свае вершы, абзываючы знаёмых творцаў графаманамі, ананістамі, а ты, круцячы вавёрчаным хвастом, глядзела на мяне дакорліва, як жонка. Рыжы дваровы кот залазіў на таполю да вышыні чацвёртага паверху. Ты ўскоквала на парэнчы гаўбца, і вы маглі гадзінамі неадрыўна глядзець адно на аднаго лімонавымі вачыма. Гэта быў твой першы раман. Ты любіла сядзець паміж кніжак на маім пісьмовым стале, беспамылкова займаючы сваю нішу у паставе вусатага сфінкса, пільна ўглядаючыся у мае сінія іерогліфы і старанна прыціскаючы трохкалёрную лапкай кожны спісаны аркуш. Ты памерла на пыльным гарышчы сярод польскіх падручнікаў і заходнебеларускіх календароў, маючы ахвоту у тваім сконе лёгка знайсці нешта сімвалічнае. Магчыма, у астатнія мгненне ты ўспомніла пра мяне.